नराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को साधन विवादन करके कुछ कहने के लिए चेष्टा करता हूँ। हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक एक बात है समय का ख्याल रखना। ये मानव जीवन का समय है ये बहुत कीमती है और सीमित है। बहुत इसमें काम बड़े हो सकते हैं परंतु थोड़ा है, तो उस बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है वो लगना चाहिए। अगर इसको ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो बहुत काम हो सकता है। जैसे आकाश में धूप भी चलती है और पौधे भी बढ़ते हैं, वृक्ष भी बढ़ते हैं और नीम बढ़ते हैं, खजूर बढ़ते हैं, ताड़ बढ़ते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, पर फिर भी आकाश की मना नहीं है। कितने ही ऊंचे बढ़ जाए तो आकाश के मना नहीं कहा अगर मत बढ़ो, वे बढ़ते वहीं चुप हो जाते वहीं जाओ। इसी तरह से मनुष्य जन्म प्राप्त प्राप्त करके अगर उन्नति करना चाहे तो इनती उन्नति का पार नहीं है, बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकता है। पर ये थोड़े से विचार में फंस करके और यही रह जाता है। तो हम लोगों को ये सावधान रखना चाहिए कि हम बड़ी भारी उन्नति कर सकते हैं। ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी समय ऐसा ऐसा समय मिला है, ऐसा मोटा मौका मिला है, हमारा उद्धार भी हम नहीं कर सकते, हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। ऐसा समय कैसा मिला है दुनिया मात्र का उद्धार करने का, आप अकेले ठेका ले सकते हो, आप बड़ी भारी उन्नति कर सकते हो, ऐसा मौका मिला हुआ है, ऐसा अवसर मिला है। ये जो समय है मनुष्य का ये बहुत कीमती है। निरर्थक बातों में, खेल कूद में, हंसी तमाशे में, हंसी दिल्ली में समय जाता है, ये बड़ा नुकसान हो रहा है। इनसे भी पापों में, अन्याय में, दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में, जीवों को हत्या करने में, अंडा है, मछली है, इन खाने में जो समय जा रहा है, कितना कीमती समय किसमें जा रहा है। जिस समय को लेकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा भक्त के वश में हो जाता है, इतनी शक्ति विलक्षण हमारे को मिली हुई है, भगवान परवश हो जाए, उस समय को निरर्थक कामों में और पापों के बटोरने में, अन्याय करने में, इसमें समय खर्च करते हैं, कितना बड़ा भारी नुकसान है। भाइयों से बहनों से सादर प्रार्थना है कि बचा हुआ समय अच्छे से अच्छे उत्तम काम में लगाना चाहिए। इस समय के समान कीमती कोई चीज अपने पास है नहीं। ये एक बड़ी कीमती चीज है। इस समय के लगाने से विद्वान हो जाता है, धनवान हो जाता है और बड़ा परिवार वाला हो जाता है, सब तरह की उन्नति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान को बंदर की तरह नचा सकता है। ऐसी सामर्थ्य इस मनुष्य में है और वह है इस समय में। ये समय खर्च किया जाए उसके लिए तो भगवान उसको सूक्ष्मता से प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है और फिर हम लोगों को शिक्षा के लिए बहुत सी बातें कही है। उन्होंने अनुभव करके देखा है और हमारे अनुभव के लिए उन लोगों ने अवसर दिया है। हम भी वैसे बन सकते हैं, ऐसा समय हमारे को मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर में आकर के ये प्राणी बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकता है, संसार का उद्धार कर सकता है। संसार में जितने महात्मा पुरुष हुए उनसे और भी अगाड़ी बढ़ सकता है। जब वह 5, 10, 15, 20, 50 का उद्धार करता है तो अधिक का कर देता है, सैकड़ों कर सकता है और हजारों कर सकता है और लाखों कर सकता है, करोड़ों कर सकता है, अरबों का कर सकता है। इसमें शक्ति है। जैसे बड़का गुब्बारा एक चलता है, ऊंचा उड़ता है, उसके अनुसार हवाई जहाज चलते हैं तो कितने कितने सैकड़ों की बीमारी बैठ जाए। ऐसे ऐसे हवाई जहाज चलते हैं आकाश में। तो इससे हवाई जहाजों से कोई ये नहीं कि अब पूरा हो गया है, इससे बहुत ज्यादा हवाई जहाज हो सकते हैं। हवाई जहाजों में इतना भीड़, उसमें खेती भीड़, उसमें सब भीड़, ऐसा और जहाज हवाई जहाज बहुत कुछ हो सकता है और बहुत किया है वैज्ञानिकों ने। इसी तरह से पारमार्थिक उन्नति करने में हम लोग विशेषता से लाभ ले सकते हैं, विशेष उन्नति कर सकते हैं। ये मौका भारतवर्ष को जैसा मिला है ऐसा और देशों को नहीं मिला है। और तरह तरह के आविष्कार हुए हैं, परंतु मुक्ति का आविष्कार, कल्याण का आविष्कार ये इस देश में विशेषता से हुआ है। और देशों को मनाही नहीं है, दूसरों के लिए निषेध नहीं है, परंतु इस देश में विशेषता है इस बात की कि आध्यात्मिक उन्नति बहुत विशेषता से इस देश में कर सकते हैं। और आप हम जो मिले हुए हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, इस तरह भी जो मुख करके चलते हैं, तो इसमें बड़ी भारी उन्नति हम कर सकते हैं। केवल केवल समय समय का सदुपयोग किया जाए, मतलब जीवन का जो समय है इसका सदुपयोग किया जाए। सज्जनों, इसके समान कोई संपत्ति हमारे पास नहीं है। रुपये पैसे धन संपत्ति माणिक मोती हीरा पुराज बहुत से हैं, वे भी समय के समान नहीं है। समय दे करके रुपये ले सकते हैं, रुपये दे करके समय नहीं ले सकते। समय दे करके रुपये कमा सकते हैं, रुपये दे करके समय नहीं ले सकते। जीवन का समय मिलना कठिन है, वो हमारे को मुफ्त में मिला है। मनुष्य जीवन का समय हमारे को मुफ्त में मिला हुआ है। इसको कीमत से अगर खरीदना चाहे भी तो ये नहीं खरीद सकते। इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं है कि जिससे हम समय खरीद समझने समय खरीद सके। कोई आदमी मर रहा है तो मृत्यु से बच करके और समय और जीने के लिए मिले, ये बात मिलनी बड़ी कठिन हो रही है। वो समय हमारे पास है, मुफ्त में मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिली हुई है। अपनी उन्नति करने के लिए किसी के लिए बाधा नहीं है। प्राय करके पूर्व कर्मों के किए हुए फल को भोगने के लिए ही मनुष्य उद्यत होते हैं। नया उद्योग करने के लिए बहुत कम आदमी है वे काम करते हैं। हम विशेष उन्नति कर सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं, नई प्राप्त कर्म अगर सार जो भला है भोग, वो भोगना शुभ बात है, उसी अपेक्षा नई उन्नति हम कर सकते हैं, आध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। संसार के जो सुख है, संसार का जो संग्रह है, इसके लिए हम लगते हैं तो इसमें प्राय पूर्व तक किए हुए कर्मों का फल भोगने के होते हैं, पर तो आध्यात्म उन्नति है ये नई बात है, ये पुराने कर्मों का फल नहीं है। यद्यपि योग भ्रष्ट होते हैं उनके लिए कहा है कि अगर ये लगते पूर्व देह में होने वाले साधन को वह प्राप्त कर लेता है तो सहायता होती है, परंतु नया उद्योग करने के लिए मानुष धर्म है, मनुष्य शरीर है, इन मनुष्य शरीर से हम आध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। जो प्राप्त का नहीं है वो योग भ्रष्ट होने वाली बात नहीं है, नया उद्योग कर सकते हैं, नया उद्योग करने की सामर्थ्य है। इस विषय में पहले बात चली थी, उसमें शेर जी ने ये बात कही थी कि ये जो अवतार होते हैं, किसी को संत को अवतार किया भी अवतार है, तो अवतार होकर के विलक्षणता करे तो उसमें विशेष उन्नति नहीं, वो तो पहले ऊंचे पुरुष है, उनमें सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार वे उन्नति करते हैं, तो उनकी कोई विशेषता नहीं। साधारण अपने स्थिति वाले होकर के उन्नति कर ले, उनकी विशेषता है, तो जो अच्छे अपार हुए उनको कह देना कि ये अवतार है, ये तिरस्कार है, ये सत्कार नहीं है। हम अपनी नई उन्नति कर सकते हैं और उसी के लिए आप हमसे बिगड़े हुए हैं, आप हम जो इकट्ठे हुए हैं पूर्व कर्मों के कारण लेंगे सुख लेंगे इसके लिए नहीं आए हैं। हम आध्यात्म उन्नति नहीं कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं की हुई है, पहले की वैसे हमारे पास में पूंजी नहीं है, नया उपार्जन हम कर सकते हैं, तो नए कल्याण करने की जो शक्ति है वो सामर्थ्य है वो इस मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में ये विलक्षण है, कई विलक्षणता है, तो ये विलक्षणता है और ये जैसे भगवान को अपना कहना है विलक्षणता है, ये मनुष्य शरीर में और शरीर में नहीं है। शरीर देवताओं के हमारी अपेक्षा ऊंचे है, अच्छे है, उत्तम है, विशेष आयु है, शक्ति सामर्थ्य है, परंतु नई उन्नति करने की जितनी सामर्थ्य मनुष्य शरीर में है ऐसी दूसरी जगह नहीं है। यहाँ मौका एक बहुत विलक्षण है, हमारा अपना कल्याण कर रहे औरों के जीवों का, बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, हजारों का, लाखों का कल्याण कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य इस मानव शरीर में है। उस मानव शरीर को प्राप्त करके अपना भी कल्याण न करे और कल्याण दूर राग अपने पतन कर दे, करनी चाहे उन्नति और उन्नति को न करके और पतन की तरफ चले जाए, ऐसा काम कर लेना, ये बहुत भारी भारी पतन की बात है। मौका हमारे को बहुत अच्छा मिला हुआ है, भाइयों बहनों से प्रेम से प्रार्थना है कि आप जरा थोड़ा सोचें, आप स्वयं विचार करें, आप किस स्थिति में आए हुए हैं। परमात्मा की कृपा से मौका बहुत अच्छा मिला है और फिर परमात्मा मौका देने के लिए तैयार बैठे। आपको चाहिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि की प्राप्ति के लिए बहुत विशेष अवसर हमारे को मिला हुआ है, बचे अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों के ग्रंथ हमारे को मिले हैं और अवसर मिला हुआ है, सत्संग करके हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं, ऐसा अवसर बड़ा सुंदर मिला है। ऐसा अवसर मिलने पर भी अगर हम उन्नति नहीं करते हैं तो वे कब करेंगे, ये जरा सोचने की बात है कि ऐसा अवसर मिल करके हम अपना कल्याण नहीं करते, दुनिया कल्याण के लिए साधन नहीं करते, संपूर्ण का उद्धार करने के लिए हम अगर उद्योग नहीं करते तो कब करेंगे, ये सोचने की बात है। पता है नहीं शरीर कब तक रहेगा, कब चला जाएगा, कोई पता नहीं। हम 2 वर्ष पहले यहाँ आए थे तब एक कोई माई का शरीर शांत हो गया सत्संग में, इसमें शरीरों को कुछ भरोसा नहीं है, गंदी काया तेरा क्या गण गुण गाऊं, महल रचा पर रहने न पाऊं। बड़ा सुंदर शरीर है पर रहने का पता नहीं है, मारे काल आचार चपेटे की हो ये घड़ी के में राग भी घेरी की दशा। ऐसे मौके में हम अपना कल्याण नहीं करते हैं। सो परत उपाय वही सिर ध्रुन ध्वनि पछता है, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। करता तो अपना कल्याण आप नहीं है स्वयं, दोष देता है काल ऐसा ही था, कलयुग आ गया, हमारा ठीक नहीं रहा, समय अच्छा नहीं, संग अच्छा नहीं है, ऐसे कई तरह के बहाना करते हैं। ये बहाना बाजी है, कल युग सम और युग और नहीं, जो नरक कर विश्वास, गाय नाम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है बड़ा भारी। इस अवसर को प्राप्त करके नहीं अब कल्याण नहीं करते, कब करेंगे? ये जरा सोचने की बात है, कब करेंगे? वो शरीरों का पता है कितना शरीर है हमारा, हमने जितनी उम्र पाई है इतनी उम्र में हमने उन्नति की है, इस उन्नति को ले करके और अंदाजन लगा है कि इस चाल से चलते हुए उद्धार कब होगा, और इतनी आयु है क्या गाड़ी है, पता इतना कि जिस साल से चले हैं हमने उन्नति की है, इस साल से हमारी पूरी पूर्णता हो जाएगी, इतनी उम्र है, कुछ पता नहीं है। इस बात से जल्दी जल्दी करना चाहिए। और एक बात मान कर आज सुबह बताई थी, हमारा वास्तव में देश है परमात्मा का प्राप्ति है, ये हमारा अधिकार है, हम वहां के हैं, यहाँ के मान लिया कि यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले हम नहीं है, यहाँ आए हुए हैं चले जाएंगे, जैसे मुसाफिर आता है और चला जाता है ऐसे आकर जाने वाले हैं, ये देश हमारा नहीं है, निश्चिंत बैठे हैं ऐसा नहीं है, यह केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हुए हैं। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए नहीं है। ये दो में लगे हुए आदमी भूल जाते हैं। गीता में कहा भोगेश्वर प्रसन्नता नाम तया व्यवसायत्मा बुद्धि समाध हो न विधीयते। एक निश्चय की बुद्धि जिससे कल्याण हो जाए, ये निश्चय वाली बुद्धि व्यवसायत्मा निश्चय वाली बुद्धि ये बहुत कम होती है। 40 से 44 तक ये दूसरे अध्याय में आया है, अंतिम श्लोक है भोगेश्वर प्रसन्नता नाम, संग्रह करना और भोग भोगना, पदार्थों का संग्रह पे कमाना इकट्ठे करना और शुभ भोगना, इसके लिए मानस सही नहीं है। इन दो में लग जाता है वो परमात्मा उन्नति नहीं कर सकता। यह 4 श्लोकों में विभिचन हुआ है, उसका पदार्थों का वर्ण यही है कि भोग और ऐश्वर्य जो लगे हुए हैं, मनुष्य प्राय करके दोनों में लगा हुआ है, संग्रह करना और शुभ भोगना। अरे भाई ये शरीर ऐसा नहीं है, इधर शरीर कौन थे क्षेत्र, इसका खेत बताया है, खेत में जाते हैं काम करने के लिए जाते हैं, वहां आराम करने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर में आए हैं या आराम और शुभ भोग के लिए आए हैं, शुभ भोगने के लिए देवाधिक शरीर है, दुख भोगने के लिए नरकाधिक है, और कब्जा करके नई पूंजी संग्रह करने का मौका है अभी है, तो यहाँ सुख भोग के लिए समय नहीं है, यहाँ उन्नति करने का समय है। इसको खेत का खेत इधर शरीर कौन थे क्षेत्र एक कवि दिए थे नाम खेत है, खेत में जाते वो आराम करने के लिए नहीं जाते, काम करने के लिए जाते हैं, वहां की कमाई खेत में कमाई होती है वो घर पर खाते, पर खेत में जाते वो कमाई करने के लिए। सज्जनों आप बुरा न समझे, सच्ची बात है, ये मानव शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, बहुत थोड़ा समय है, वो समय भी जा रहा है बड़ा तेजी से जा रहा है। अपने अपनी उम्र 20 की, 25 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60, 70 की, 80 की हो गई है। इतने वर्षों में हमने किस साल से चल करके कितनी उन्नति की है और इस उन्नति के हिसाब से हम कितने वर्षों में पूर्णता कर लेंगे, ये जब सोचना है हरेक भाई को, हरेक बहन को स्वयं सोचना है। ये अपने कल्याण करने के बाद खुद को ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई महात्मा हो, संत हो, गुरुजी हो, कैसे ही हो, वो सहायता जरूर करेंगे, परंतु उद्धार अपने आप को करना पड़ेगा। भूख लगी है, रोटी खुद को खानी पड़ेगी, रोग हुआ है, दवाई खुद को लेनी पड़ेगी। इसी तरह से उद्धार अपना आप को करना पड़ेगा। उपाय बता सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, परंतु आप तैयार हो जाए पहले तब, और आप तैयार नहीं हो उपाय दूसरा नहीं करेगा, दूसरे से ये काम होगा नहीं, ये स्वयं करना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से कहना है कि जो समय मिला है बहुत बढ़िया मिला है, मानव शरीर मिला है, इसमें जो समय मिला है बहुत अच्छा मौका मिला है, इस मौके में चूकना नहीं चाहिए। कहावत है चूकोन 84 है, चूकोन की 84 फिर जन्म मरो जन्म मरो, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं फिर बार बार। भगवान ने कह कर देखा है अवसर में, इसमें जन्म करता भजन करता है और बीच में मर जाए तो योग भ्रष्ट हो जाता है, फिर अगर निकलने के लिए मौका मिलता है। परंतु सज्जनों ये समय खो दिया, इसके समान नुकसान नहीं है। सहानि तद्मत छिद्रम सा चांद चिद मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। वह बड़ी भारी हानि है, वह अंत है, वह मूढ़ता है, बड़ी भारी गलती है। जो मानव शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं करता, अपना कल्याण नहीं करता, इसमें मौका है, सुंदर संग है, अच्छे अच्छे ग्रंथ है, अच्छे अच्छे उपाय है, संत महात्माओं के संग से कई बातें मिलती है जो कि वास्तव में जल्दी कल्याण करने वाली, ऐसा मौका हर जगह नहीं मिलता। मानव शरीर में जितना अवसर मिला है ऐसा अवसर और दूसरे जन्म में नहीं मिलता, जिनमें इस भारत भूमि में और देश भोगों की प्रधानता है, औरों में इतनी है नहीं, ऐसी विलक्षणता नहीं है। हम जहां रहते हैं वहां विदेश से अंग्रेज आए, उन्होंने ये देख बड़ा आश्चर्य किया कि रसोई बनाते हैं, बासा लगा हुआ है, कोई आ जाओ भोजन कर लो, 5 रुपया एक टाइम का, 5 रुपया। उसी बिकाने में 35 रुपये में एक थाली, 30-35 में एक थाली मिलती है, उस जगह 5 रुपया में भोजन मिलता है, और उसमें दे जाओ मर्जी आओ, दे जाओ मर्जी जिम जाओ। और सत्संग हुआ वहां पर तो 2.5-3-4 रुपये में खुला भोजन कर लो बोल, तो 5 रुपया में भोजन देना आश्चर्य किया लोगों ने, अरे कोई जिम जाओ, कोई पैसा दो तो मत दो, जिम जाओ, बड़ा आश्चर्य किया लोगों ने। इन बातों से मालूम होता है कि विदेशों में भी ऐसा काम नहीं है, जितना इस देश में है आदर सत्कार है मुसाफिरों के लिए, आगंतुक लोगों के लिए उतनी सुविधा दूसरे देशों में नहीं है। ऐसी सुविधा होने पर भी भजन में नहीं लगते, ये बड़े भाई हानि की बात है, बहुत हानि की बात है। भाइयों से बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, तब ये मानव सभ्य सफल होगा, नहीं तो मानव सभ्य सफल नहीं है। पशुओं की तरह ही खाने पीने में ऐश आराम में खो दिया, 100 परत्र तो उपाय वही श्री धुन धुनी बचता है, उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे मौका मिलने पर अपनी उन्नति नहीं करता उसको बड़ा भाई दुख भोगना पड़ता ही है, ऐसे दुख भोगना पड़ेगा। अभी चेत नहीं हो रहा है, बाल्य अवस्था में पढ़ाई नहीं करता तो पीछे से चिंता होती है, तो बाल्य अवस्था में पढ़ाई कर लेनी चाहिए। इसी तरह से ही इस मानव शरीर में पढ़ाई करनी है पारमार्थिक। ये 84 लाख जोड़ियों में मानव शरीर है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन काम होता है, तो इसमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन इसी में होता है, और ये अध्ययन बहुत आवश्यक है। अगर इसमें भी नहीं किया तो कब करेंगे, ये जरा सोचें आप। ये मौका कहाँ मिलेगा, 84 लाख जोड़ी है, क्या उसमें भजन कर सकते हैं? पशु पक्षी होकर करते थे, वृक्ष होकर भजन कर सकते हैं? ये भजन करने का मौका केवल मनुष्य जन्म मिला है, और इसमें करेंगे तो अगर फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। भगवान ने साफ साफ कहा है, कभी रह जाएगी तो दूसरे जन्म में पूर्ण हो जाएगा, पर अगर इसी में ही अगर नहीं लगे तो कब होगा। हर एक भाई को बहन को सोचने का है, स्वयं विचार करने का है, सब आप स्वयं विचार करें कि ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा, ऐसे सत्संग कहाँ मिलेगी, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। इस सत्संग में कीर्तन होता है, कथा होती है, कई जगह कथा होती है, कई जगह भगवान का स्मरण होता है, चिंतन होता है, ऐसा मौका हर एक समय में नहीं मिलता। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि अपना जल्दी से जल्दी कल्याण करो। आपको जो उपाय मालूम दिए उन आप उपायों को काम में लो, और उसे सिवाय अगर चाहते हो तो पुस्तक देखो, यानी गीता जैसी पुस्तक मिल गई, उसमें कितनी विलक्षण विलक्षण बातें भरी भरी है, कितना जल्दी उद्धार हो सकता है, ऐसे सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी बातें बहुत सी आई है। तो ऐसा मौका मिला है, ऐसा मौका हर दम नहीं मिलेगा। सज्जनों जरा सोचो, विचार करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। समय निकल रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है, और ये बीत जाएगा। अभी यहाँ भी विचार है कि सत्संग होगा होगा होगा, विचार हो रहा था, अब हो रहा हुआ है, उसमें भी एक दिन चला गया, आज दूसरा दिन हो गया, ये एक दो दिन करते करते सबका सब बीत जाएगा। अगर सावधान होकर चेत नहीं किया तो जैसे दूसरे वर्ष गए ऐसे ये वर्ष बीत जाएगा, और सत्संग करने का मौका तो ही मिलेगा। आज मौका मिलना बड़े बड़े मुश्किल है। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में वही चतुर है, वह समझदार है कि जो भगवान के भजन में लगा है। पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवीन, ध्यान दे जरा, दूसरे को मन को अपने खींच लेना, दूसरे धन संपत्ति को अपने तरफ ले लेना, ठगाई करके धन इकट्ठा कर लेना, इसमें तो वेश्या भी होगी। वेश्या होती है जो निकम्मा काम जो भोगों में लगी रहती है, वो वेश्या परवीन है। आप अधिक होंगे तो वेश्या की पदवी मिल जाएगी, तो वेश्या की पदवी के लिए मानव शरीर है। आप विचार करो, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ हो, मानस होते होते ही नाक्षण मंगल है, जिसमें आजकल तो ये परिवार नियोजन ने बहुत नुकसान किया, बड़ा भारी नुकसान किया। आज एक सज्जन ने बात सुनाई कि जब 500 कितने डॉक्टर लेते हुए जैन मत में, उन्होंने कहा कि ये जो परिवार नियोजन में गर्भ गिराने की बात है बहुत खराब है, इससे बहुत नुकसान है, भाइयों के नुकसान, भाइयों का नुकसान, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। डॉक्टरी दृष्टि से ये धार्मिक दृष्टि तो है, जिसमें कहना ही क्या है, पर डॉक्टरी दृष्टि से भी बहुत बड़ा नुकसान है। 400-500 डॉक्टर डॉक्टर करते होकर ये बात करते हैं, जो मनुष्य ही दुर्लभ है उन मनुष्य को मनुष्य धर्म से बंद कर देना कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा भारी पाप है। सज्जनों विचार करे तो रोंगटे खड़े हो जैसी बात है, कितना अन्याय की बात है। मनुष्य जन्म लेना ही नहीं देना, आने ही देना मनुष्य जन्म में, वो बंद कर देना, कितनी बात है। बहुत अन्याय की बात है, बड़े भारी घोर अन्याय की बात है, बड़ी अन्याय की बात है। अरे ऐसी को आप लोग राजी होकर के अपना रहे हैं, और एक एक स्त्रियों है जो प्रचार कर रही है, मैंने करा तू भी करा ले, हमने बंद करा तू बंद करा ले। राम राम राम राम राम राम राम। भाई बहनों दुख होता है और करे क्या, मानते नहीं आप, कहना सुनते नहीं हो, कितना बड़ा भारी आनंद हो रहा है। किसी पान में कंड होगा तो आपका हमारा पान कैसे हुआ है, किसी हमारा भी पालन किया है ना, तो आप ये क्यों संकोच करते हो, क्यों इसे दुख पाते हो। मानव शरीर है सज्जनो, मानव शरीर इसकी बड़ी भारी महिमा है। शास्त्रों में देखा जाए जगह जगह मानव शरीर की महिमा है। दुर्लभ हो मानव देह हो, मानव देह दुर्लभ बताए, दुर्लभम त्रय में तद्धि। श्री शंकराचार्य ने मना कहा तीन बात बड़ी दुर्लभ बताई, मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर में लेकर अपनी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, और फिर अच्छे महात्मा बताने वाले मिल जाए, ये तीन बातें बहुत दुर्लभ बताई। दुर्लभम त्रय में तत्व दैवान अनुग्रह, ये तो भगवान की कृपा से मिलता है, मनुष्यत्वम और मोक्षत्वम और महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में अपने मुक्ति की इच्छा हो जाए, और मुक्ति की इच्छा होने के बाद में मुक्ति के उपाय बताने वाले महापुरुष अनुभवी संत मिल जाए, ये बात दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभ अपने को चीज मिली हुई है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सत्संग भी मिलती है, सत्संग में करते हैं तो अच्छे महात्मा भी मिल सकते हैं। अपने सत्संग में लगे रहे, इस काम में करते रहे तो कोई कोई अच्छे महात्मा भी मिल जाते हैं, वो भी मिल सकते हैं, इसी में ही मिल सकते हैं, इसी में ही। इस वास्ते मनुष्य शरीर का समय है, इसकी तरफ ध्यान दो। भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर से प्रार्थना है कि आप चेत करो, कल्याण करने का समय है, उद्धार करने का समय है, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ऐसा योग का समय, दुख के संयोग का भी वियोग, जहां पर दुख का स्पर्श नहीं होता, ऐसा महान यंग नवद्वाद का परम लाभ मान्यते नादिंग तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे अधिक लाभ नहीं होता, ऐसा स्वयं मान लेता है और दुख नजदीक नहीं पहुंचता, दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग भी नहीं होता, ऐसा महान सुख उस परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय और भोगों में वो सुख नहीं है। समय खराब होता है, पैसे खराब होते हैं, स्वभाव खराब होता है, पत्नी पतन होता है, पत्नी पतन उन भोगों में लगे हुए, और उन्हें फिर ये परिवार नियोजन में लग करके बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। इस दुकान का इसके घाटे की पूर्ति नहीं होती, लाखों करोड़ों बालक गिरा दिए गए, गर्भ से गिरा दिए गए, अरे स्त्रियों मर गई है, कई हजारों स्त्रियों के मरने की बात आई, मैंने सुनी है कि मर जाते हैं पर पाप करना, दुख पावे पर पाप करना, हानि हो जाए पर पाप करना, स्वास्थ्य बिगड़ जाए पर पाप करना, इतनी पाप की शौक लगी है। राम राम राम राम राम राम। मनुष्य शरीर में ऐसे पतन की तरफ ज्यादा बड़े भारी आनंद की बात है। तो भाइयों बहनों सुंदर मौका मिला है, भगवान में लग जाओ, सच्चे देश लग जाओ, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, दुखों से सुख जाओ, सदा के लिए ऐसा मौका है। इसमें बड़े भारी पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, खान पान खराब कर रहे हो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ा भारी आनंद हो रहा है, बड़ा भारी आनंद। भाइयों बहनों मौका बड़ा सुंदर मिला है, अभी मौका खो मत, समय जितना अपने पास है, अब जितना समय बाकी है, इसलिए कंजूस मत जाओ। पैसों के लिए कंजूस कई हो जाते हैं, कई नहीं होते, पर पैसों के लिए कंजूस होने से उतना लाभ नहीं है। इस समय में भी पूंजी के लिए कंजूस हो जाओ, के निरंतर समय बर्बाद नहीं करना है, इसमें सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। रुपये को आप बैंकों में और तिजोरियों में बंद करके भी लोकल में रख लेते हो, परंतु ये समय बंद किया नहीं जाता, ये संचय नहीं किया जाता कि समय को संचय कर बंद कर रहे, इसको हरदम सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ और कंजूसी करने का कोई उपाय नहीं है, हरदम सावधान, ऊंचे से ऊंचे काम में समय बीते, निकले पाप पापों के करने में समय न लगे, पापों के अन्याय करने में समय तो बहुत बड़ा भारी खराब है, निकम्मा समय नहीं जाए, निकम्मा समय निरंतर समय भी न जाए, सबका सब भगवान के भजन में जाए। पार्श्व भाग में विवेचन आया है कि मनुष्य को चाहिए तो थोड़ी थेरी खोल दे, रुपया धनावती दे दे, परंतु जबान न खोले, समय बर्बाद न करे, समय लगता हो निकम बाद में तो उसको पैसा दे दो, पैसे में उतनी हानि नहीं है जितना समय में हानि है, समय रूपी धन ये मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलता, अभी परमात्मा की कृपा से आपको हमारे को मनुष्य मिला हुआ है। मनुष्य को जब समय मिलता है उसकी कदर नहीं करता, अच्छी बात मिलती है उसका भी कदर नहीं करता, उसका भी आदर नहीं करता, विचार नहीं करता कि कर क्या रहे, सो परत दुख पा भाई दुख बड़ा भाई दुख पाएगा। इस वास्ते भाइयों बहनों कृपा करो कृपा करो कृपा करो, अब समय जितना है उसे संतोष बन जाओ, निरंतर मत जाने दो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के मन लगाओ, मन से भगवान को याद करो, इसे समय लगाओ। समय फालतू चला गया तो बड़ी भारी हानि है, ऐसा हानि बड़ी भारी हानि, बड़ी भारी गलती होगी। इस वास्ते अब जितना समय है वो सब भगवान में लगाओ, भगवान के भजन में लगता लगता मर भी जाए ना तो उसे कल्याण है। अंत काले मन मुक्त कल्य परम, भगवान को याद करके सही छोड़ता है तो भगवान को प्राप्त होता है, इसमें भगवान का संदेह नहीं, संदेह नहीं कहा इसमें, क्यों कि तुम्हारी बीती उम्र कैसी बीती है पर अंधकार में मेरी याद आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अंत काले से माँ में बस मन होता कल्याण, यह प्रयाद याति नाश्य तो संशय, इसमें संदेह नहीं है, भगवान की याद करते हुए, और मरने का समय है नहीं, पता है नहीं, गर्भ बालक आता है तब से लेकर 100 वर्षों की अवस्था तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिस वर्ष में मरने का रिवाज न हो। आप विचार करो, पांचवा दसवां पंद्रहवा कौन सा समय है जिसे मरने की रिवाज नहीं हो, हरदम मृत्यु खुली, कभी अचानक मर जाएगा कुछ पता नहीं, रात में दिन में सुबह शाम हर समय मौत खुली है, ऐसे मौके में आकर के सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान में लग जाने से एक निश्चिंतता हो जाती है कि अच्छे काम में लग गए अब जीवन तो फायदा है और मरने तो फायदा, अरे भजन में नहीं लगे तो जीने में नुकसान मरने में नुकसान, आप जरा सोचो क्या फायदा है, भगवान का भजन नहीं हुआ और ऐसे मौके में मर गए तो क्या दशा होगी, फालतू फालतू चिंतन होता है, उस चिंतन करते हुए मर गए तो यंग हुआ भी स्मरण भाव चेतन ते करे वर, जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में करे वो छोड़ कर जाता है तो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे समय सज्जनों ऐसे बीत रहा है, निरंतर चिंतन हो रहा है, निरंतर बातें हो रही है, निरंतर काम में लगे हुए हो और समय जा रहा है, मर गए तो क्या दशा होगी, वो कब आप सुधार करोगे, उद्धार के लिए तत्परता से कब लगोगे, किस दिन के लिए ये विचार कर रखा है, बाकी कौन सा समय ऐसा आप सत्संग का समय ज्यादा मिलेगा, कोई महात्मा मिलेंगे, कोई अच्छे मिलेंगे, मिलेंगे तो अच्छी बात है, अब है जितने तो काम चलाओ, अच्छे मिल जाए तो फिर लाभ लेंगे, कोई हल नहीं है, पर जितना मिला है सत्संग मिला है, जितनी पुस्तकें मिली है, जो बातें मिली है उसी अनुसार से अभी तो जीवन को सुधारो और सुधारने के लिए मिले तो भरत गिर जाए, पर है जैसे समय में बर्बाद मत करो, कृपा करो समय रहा इसको बर्बाद मत करो, मेरे तक बच जाने दो सज्जनों, और पाप बिल्कुल मत करो, अन्याय बिल्कुल मत करो। बड़े तत्परता से इस तरह विचार को आप पतन की तरफ मनुष्य सतह जाता है, कुसंग मिलता है इस तरह पतन जाता है, ये ख्याल को भाइयों बहनों सोचो, समय बहुत सा चला गया, बहुत सा समय चला गया, अगर हम समय का सदुपयोग करते तो हमारी आज ऐसी अवस्था नहीं रहती। आप हम विचार करें कि हम अगर सावधान रहते तो आज की इतनी उम्र में कितना बड़ी भारी उन्नति करते, कितने जीवों का कल्याण करते, कितना कर सकते थे, वो समय चला गया, अब उसी क्या हो, अब पछतावे क्या हुआ, इसलिए जा सकते खेत, जितना समय चला गया उसका वो हानि है कभी पूर्ति नहीं होती, वो नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इस वास्ते अब जितना समय रहा है सावधान हो जाओ, सावचेती के साथ बचा हुआ समय भगवान में लगाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। सज्जनों आप किसी भाषा में पुकारो उस परमात्मा को पुकारो, आप जो सब मन में आओ वैसे ही पुकारो, वो सुनता है आपकी हृदय की पुकार को, सच्चे हृदय से सुनने वाला परमात्मा है, वो मौजूद है, उनके रहते हुए दुख क्यों पा रहे, क्यों कर सुसा रहे हो, पुकार के कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कल्याण हो जा हे नाथ, उद्धार हो जा हे नाथ, सच्चे हृदय से लग जाऊ हे नाथ, मेरा समय बर्बाद ना हो हे नाथ, मैं भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, बार बार भगवान से कहो तो भगवान सबकी मदद करने के लिए सब समय तैयार। माता कुंती ने कहा कन्हैया तेरे भाई दुख पा रहे हैं कि माँ मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेचा तो मेरे को याद कर लिया, जब तक मेरे को नहीं याद किया तब तक मरे हुए कुत्ते को घसीटे ऐसे उसी समाज की भी घसीटी गई, दुख पाया, पर जब भगवान की तरफ वृद्धि हुई तो महाराज नख भी उबारा कर नहीं सके, दुशासन 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज चीर, 10 गज चीर नहीं घटा, तो युधिष्ठिर ने संपूर्ण प्रवृत्ति लगा दी, सब संपत्ति लगा दी, सब राज्य लगा दिया, सब धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिए, अपने को लगा दिया, और फिर स्त्री को भी लगा दिया दाव में, हर फसला गया, कितनी दूर दशा हुई, इसी कारण से द्रौपदी का चीर खेचा गया, किसको नगन कर दो, क्योंकि इसने कहा कि अंधे है अंधे अंधे राजा है अंधे के बेटा है, तो अंधों की सभा है, इसमें लाज किस बात की, लाज तो नेत्रों की होती है, ये तो अंधे है, नगर कर दो इसको सभा के बीच में, क्योंकि अंधे है सभी, ऐसे ईर्ष्या से किया, पर महाराज भगवान को याद किए तो चीर इतना बढ़ गया कि ढेर लग गया, खर्च कर दुशासन थकित हुए चकित हो गया, ढेर लग गया, इतनी खड़िया होगी वापस, द्रौपदी ने याद किया तो मेरा नख भी नहीं उड़ा उसका, युधिष्ठिर ने इतना काम किया पर मेरे को याद नहीं किया, माता जी मैं क्या करूं। सज्जनो यही बाप आप रे हमारे लिए समय है, भगवान को याद नहीं करे भगवान क्या करे, ये था माम प्रबंधन थे ताज तभी हजाम में, हम जो जैसे याद करता है उनके वैसे में भजन करता हूं, भगवान को नहीं पुकारते दुख पावे क्या करे बताओ, कौन रक्षा करने वाला है संसार में, कौन सहायता करने वाला है, कौन आपको दिलासा देने वाला है, कौन ऐसा समझा कर ठीक तरह से आश्वासन देने वाला है, शिवाय भगवान के कोई नहीं है, हे तुरंत गजू को पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान और भगवान के सेवक दो नंबर में, खास केवल भगवान है उसको याद करो, माताओं बहनों भाइयों सबसे प्रार्थना है कि पूछा पुकारो और ये को हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। हर दम ये याद को दिन भर रात भर नींद आ जाए तब भी, पहली नींद से जब तक नींद खुले तब से लेकर नींद आवे तब तक हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे मालिक मैं भूलू नहीं, हे मेरे ईश्वर हे मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो और भगवान को याद रखो। तस्मा सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च, सब समय में मेरा स्मरण कर। युद्ध च ये बताया, युद्ध भी भगत पर, भगत पर काम करना है, युद्ध च क्या अर्जुन के लिए ऐसे रसोई करना है, काम धंधा करना है, कि दुकान में काम करना है, भगत पर मैं सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, भानुभा भगवान को याद रखो। द्रौपदी ने भगवान को याद किए, युधिष्ठिर ने याद नहीं किया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, इतना दुख भोगना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा, केवल भगवान को याद न करने के कारण से। अगर भगवान को याद करते थे आफत नहीं आती, फिर भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चले तो विजय हो गई, भगवान की सम्मति के अनुसार चले तो विजय हो गई, भगवान को सारथी बनाया तो विजय हो गई। 100 में 1 भी नहीं बचा, अरे 500 में 1 भी नहीं मरा। जितना से 100 बेटा जिसमें 1 भी नहीं बचा, पंडु के 2 रानियां से 5 बेटा हुए, 1 भी नहीं मरा, सब के सब बच गए। ऐसे भगवान का सहारा लो, उस भगवान को पुकारो। सज्जनों जिसने पुकारा है वही महात्मा हो गए, संत हो गए, भगवान को पुकारने वाले महात्मा हो गए, उनकी ऊंची गति हो गई। पक्की बात, सच्ची बात करके देखो, आप जितना याद करोगे आपकी विशुद्धता हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी, दुख मिट जाएगा, हतल मिट जाएगी, मन का बिछड़ा बिगाड़ मिट जाएंगे, बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, जो समय बच गया है वो समय भगवान में लगाओ। सत्संग का समय बचा है, 1-2 दिन हुए, ये जा रहा दिन, दिन सारा खत्म हो रहा है, कल वह दिन बीत गया, उसे कितना लाभ दिया आपने ये सोचना है। अब तत्परता से एक ही बात, सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, सब समय में भगवान का स्मरण करना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को याद करके काम करो, अनेक काम करो तो भगवान को याद करके करो, भगवान को याद करके करो, सब सब ठीक हो जा, सब काम ठीक हुआ। एक बात, एक उपाय, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे कहो। भगवान अपने सबके अपने अपने खुद गए, जीव मात्र भगवान का अंश है, भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अंश परमात्मा का, सब परमात्मा के साथ संबंध रखने वाले हैं। कोई वो कैसा ही वो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में कोई रहने वाला हो, भगवान को पुकारो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, एक बात मांगो, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपकी याद होती रहे, ऐसे कायर होकर प्रार्थना करो भगवान से, कहो हे नाथ हे नाथ। दिन बहुत चले गए, बहुत सा समय चला गया, अब रहेगा बाकी समय, इसमें भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, बार बार ये कहो। सज्जनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। मानव शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मनुष्य शरीर है, परमात्मा को पुकारो, सब मनुष्य मात्र अधिकारी। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य शरीर है वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, जितने मनुष्य में सबके सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी, परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं सब अधिकारी। केवल भगवान को याद करें, केवल एक ही चीज, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जो सत्संग में जो समझ में बातें आवे, अच्छी अच्छी बातें आवे, उनको काम में लाओ और भगवान को याद रखो, एक भगवान को, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करो, अगर परमात्मा की मदद मिलती है सदनो सच्ची बात है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, भगवान जरूर जरूर पहुंचती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान से कहो, भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लिखो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, सब समय बाप में लग जाए, हे नाथ ये कृपा करो आप में लग जाऊंगे, आपको भूलो नहीं। एक ही बात, सब कर मांगे एक पग नाम सरती हो, तिनके मद मंदिर बसो श्री रघु नंदन गो, सब कर मांगे एक पग राम चरण रखियो, आप चरणों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, चिंतन आपका हो नाथ, आपको भूलो नहीं। एक बात हो जाती सब काम एक ऐसा दे, सब सदैव सब साधे सब जाए, एक विचार एक विचार, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब सहायता करेंगे। सज्जनो सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, आपके शत्रु भी मित्र होंगे, मित्र भी मित्र होंगे, उदासीन भी मित्र होंगे। शत्रुता रखने वाले शत्रुता करेंगे और शत्रुता में आपका भला होगा, ऐसी बातें देखी है मैं कई। शत्रुता करने वाले शत्रुता करके अनिष्ट करना चाहते हैं, पर अनिष्ट करना चाहते हैं उसी से हमारा अनिष्ट होता, अनिष्ट नहीं होता इष्ट होता है, ऐसी बीती हुई बातें हमने देखी है। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ तो विरुद्ध चलने वाले भी कृपा करेंगे, असामान्य चलने वाले कृपा करेंगे, उदासीन वाले कृपा करेंगे, और कुछ संबंध नहीं रहेगी वे भी कृपा करेंगे, सबकी कृपा मिलेगी। एक भगवान की तरफ लग जाओ उसमें सब मददगार हो जाएंगे। इस वास्ते सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो, जितना समय बाकी रहा है इसमें किया जाए। तो बात ये होगी, आज कल में अगर मृत्यु हो जाए और अभी से तत्परता से लग जाए तो सब समय में भजन हुआ, सब समय में भजन माना जाएगा। इतने समय उम्र रही है, इतने समय सब समय में भजन किया, वर्षों तक जीवे तो और महीनों तक जीवे तो दिनों तक जीवे रहे घंटा तक जीवे तो सब समय में भजन होता है, ऐसी बात हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक शुभ कर मांगे एक फल, एक फल राम चरण रखियो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाओ, प्रीति हो जाओ, शुभ कर मांगे एक फल राम चरण रखियो, मन मंदिर पर सब भगवान वहां विराजमान होते हैं। सज्जनों भगवान के समान है, उमा राम समित माई गुरु पितु मातु बंधु को नाई, भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं, होगा तो उन चिंतन करने वाला कोई होगा, वो भी दो नंबर पे, दो नंबर एक नंबर भगवान ही है। भगवान के समान भगवान ही के समान दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इतने कृपा और सबसे विराजमान सबकी सुने, हूँ बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट अमृत भाव भजन भरता, ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सबकी पुकार सुनते, सबकी सुनते सबकी सुने पुकार, पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छा हो मंदा हो कैसे आचरण वाला हो, हे नाथ करता है भगवान सुनते। गंगराज पशु था पशु और मगरमच्छ लेकर चला तो भगवान को पुकारा, सुंदर सरसुरवरे नगरी दार दो, ऐसा पकड़ा हुआ जो जा रहा बेचारा मौत में, थोड़ी सुन बात नहीं, अगर सुन में तो वो पानी पड़ जाए नाक में मर जाए, आरुण कृष्ण है न परम पदंत पदंत आदो अनादेश आपके अनादर करने से प्रतन होता है, रो करके प्रार्थना करता है, तो गजेंद्र उद्धार किया, द्रौपदी का उद्धार किया, जो जो आर्त होकर के रोए उसने सबका उद्धार किया, भगवान के ये कोई कारण नहीं है। कोई किसी वर्ण का हो, क्रियाश्रम का हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो उसी बात सुनते हैं। विश्वास दे भगवान को पुकारो और यही कहो, हे नाथ भूलो नहीं, केवल भूलो नहीं, एक कृपा करो, एक उपाय आपका हो और भगवान से मदद मांगो। सज्जनो, भगवान मदद करने को तैयार है, सबका उद्धार करने को तैयार है, सबका कल्याण करने के लिए भगवान ने कमर कसी। उमा राम से हित उमाए, गुरु पितु मातु बंधु कौन आए। भगवान के समान हित करने वाला कोई है नहीं। उस प्रभु के शरण हो जाओ और कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, केवल भगवान को नहीं भूलो, सब काम ठीक हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। इस बात से भगवान से कहो, हे नाथ भूलो नहीं। सज्जनों, बहुत बढ़िया उपाय है, सत्य हृदय से पुकारो तो मनुष्य का जीवन है, ये जीवन का समय है, ये सार्थक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है वो निर्धन चला जाएगा। आज दिन का समय चला गया, जो खाली चला गया वो चला ही गया, उस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती। कैसे करो बताओ? जो समय खाली गया, भजन वृंदावन गया, भगवान के चिंतन के बिना गया, कितना नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो अब नुकसान ना हो, अब जो बचा हुआ समय भगवान में लग जाए, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान को एक ही प्रार्थना, सब कर्मा गई एक बार रामचंद्र रति हो, सबका एक ही पद, एक ही पद, आप सुनो में प्रेम लग जाए, स्नेह लग जाए, एक आप लग जाए उस सच्चे हृदय से, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ पुकारो पर बोलो। सज्जनो, मौका है बड़ा भारी सुंदर, मनुष्य भी मिला हुआ है कलयुग के समय में, कलयुग के समय भजन करने का मौका है, मौका। कलयुग समझुगान नहीं, और कोई ऐसा है नहीं उद्धार करने का, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान को, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। सब काम करो, करते हो भगवान को याद रखो, भगवान मन रखो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रहो जहां कृपा निदाना, मन मां रहे जहां कृपा निदान भगवान है, तो सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सच्चे हृदय की प्रार्थना है, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। भाइयों और बहनों से सबसे कहना है, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं, एक ही मांग, एक ही मांग, एक ही मांग, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाशने वाली बना भगवान की स्मृति है, वो एक मानो। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 14 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।